gülşeni baharim yatayım kurtaze. Gülşeni baharim yatayım kurtaze. Orçesi sürtüp tut o yisi gevaze. O yisi gevaze. Bir acayip tamaşana tamaşana. Şekerdin şirindir lehdin bali. Şekerdin şirindir lehdin bali. Bir peridur üstü vay herim sabi. Vay herim sabi. Ahu küzdik dilraba. Dilraba yetişti. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Işıklarının davası yok, bu çöllerinin karası yok. Aşıklarının davası yok, bu çöllerinin karası yok. Bu dünyanın vefası yok, bu ya beyran de kümlüm, bu ya beyran. Adem köyge ol havaga, hayır aşık dur zohraga, hayır aşık dur zohraga, Yusuf bile Züleyha'ga, bu ya ki han de kümrüm, bu ya ki han de down. kitapla tamayımda. Yeah. hayrı var.